إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل رابع تقليت لألا جولنا لألا صلى الله عليه وسلم جاءت منك ورين تند في جرلوج برتيل اندر تولي الله اندر جماجدي dan gandi pijirloji e dine yadata alla fili ha farabe na tonu alladina takhadu dinahum la'iban wa lahwa bat be dine mun an fogo pijirde tan e wungayr dan gandi kelle kam hobbudi kelle en nakide na jeysa ina yimana legona fobba dum kam ala haydin kono do zahira joni dum woni ko jiden heewi ha duri dum non il faut kalen hen ko dine l'islam haale de do gede gonnam wiide ganda ka neddo an neddagal ni ganda da ama ada yima ya tay seram men janginobe hande juginobe tiddugal hanki be na badan nonon hay goto mabbe en ayyetaana yima sagana lego saga ha joni ina fob eden gandi ko hala e bangal wonde jimo dido jimi hande dibe ketti ganda dibe ketara biya aha ko yidde annabi jo Allah ko mauninde dum mata ko sahaba burno yidde annabi jo e mauninde mo eden gandi ko wiyete gorko ado woni neddo ganda tiddugal ne heddema hakkilagal mana don sa wonani jimo imanagal ma ina heddema don ta ganda teddungal islam e wi qur'ana watta welde mo fugo don ta wattani yimde wadda heta hedaade jimidi wida sama al ghina ta watti hedaade jimidi tan bona wadi hankade hakkille ma ko hen ya dar hedo tobe jimidi burani be hunde fo to be jotti fo be jimidi to be joodi fo be jimidi haje ndim jahe lawol yimbe dewana mabbe nan jima du woni ganda wa mala alayhi naqasa aqlu hakkillo usso hankade gacce de ngusto wa galla haya وذهبت مروءه نداغال غتاها جون بران كون جيبرو جيددا اي لغاده فوبانيده ويده هونو ما الا فارقه بها وتدنغال ما ياها غسا غونما هانكادو ويته شيطان ويلتنوما اون سانون كويته ايمناغال ما ويتو اندر بيتشما وي جوميراد او دو ديونو كو ياباد قران او تدداي ما هانكادا ايدتا ناند قران ايتا هداد انكا كو جيمدي تن ايوا مبادي يا لوكي تن jaabe luugata ne ɓe jima hankadi ɗum woni ko welata hankadi ceerneje wiyeteɗe hande ko ceerneje ɗe anani qur'an o wiye ya rabbi la tajma bayni wa bayna qur'ani aduwwika joomam mbeɗa ñaagima o qur'an oɗo wiya joom mbeɗa ñawta rendinamɓe qur'an gañuma cheytan wonno ɗen gandi jimi ɗiɗo wiyete o qur'an cheytan woto rendinamɓe qur'an cheytan e nder becce goote anani hono dani sa woni jiɗɗo jibri kettoɗo ganduɗa jibri hankadi gasi ko wiyete kalko cikkanɗa kalko joguiɗa no bone hankadi natti bonde kala bone cuuɗannuɗa yalta boowat ɗuuri ko nandi hene ɓe mburjittene ɓe kaala ɓe daata ɓe kaala boneji fo ɓe kertata ɓe kulata aɗani teddugal yeehi ko wiyete hankadi haalaji kewɗita ko fenade hankadi jeeya jomum hankadi ko ɗum tan welata ɗum ina lego tan so yimama tan welto hankadi woɓɓe hen gona e amde hande ngadda dum do hander jamaaji eta yimbe na pop an gama wadribul ardu bi rijlayhi yadqu ala ummi ra'sihi bi yaday ja koyde nan lego hankade o yasibu wasabati dewje be kafto be girbito hankade moli alla jaabe jirlo hankade be neebe jeyse be nakita kelle hankade safiku bi yaday tafsiqan nisyan hankade hono rewbe ni tafsiqun niswan rewbe fobbi se jia worbe na fobbi non ina lego ana ni jaina ngaka ina ganda ina kuna o ya khuru min alwajhi ka khuri sayran hankali jazba ma wa ino ngari ni hankali na ina huna hankali ana ni jawbe ko ina orta hankali ta aw alhazin wa taratan jazabun jako ni ta dum moli allah du wa khabiru gote mabbe ina hala wala qad saraka alkhabiru bihi min ahli hajj yaqul gote mabbe ina hala non o ya tazkuru laylatan wa qad istama'na ala tibis samai ila sabahi oy musidda ma rafistore e meedi walde wadde hirde water balde yimde hen ha wi gila jammatan ha subaka ar anani dilo abiyatuji nan tona jonta niyatul arbitu halaka inatun oy wadara banana ka asul aghani fa asqratin nufus bi ghayri rahi oy nyadum baade weedo dirde kasuji hankade andi sobe jima joni pur hore be ngongni jira ko be jara kasuji hankade weedo ka be noir en dum woni hen jammo ko heddi ko kam dum non en ciusa hal kadi ɓeeɗo yimɓe ganda ko ɓe goni guite ɗe ko guite juuloɓe ɓerɗe mi andana ɓen noon mi suusa haalde kalloɓe wattata anani falam tara fihimu illa nachawa sururan wa sururu hunaka sahi o wi kono ñan muni hirde men nde weeli o wi alamu jeeta sonata ko jasbaɗo jimiɗi no mbawi hewde no mbawi welde ni o wi nda weltare hankkadi e luukaali ida nada akullazati fihi ajaba llahu hatta haya ala sima o wi hankkadi taw ɓe mbeltima hankkadi ganda ɓe ceyima o wi on saaha hankkadi kala ko jiɗɗa a heɓan on kala ko jiɗɗa i rewɓe worɓe nan jooɗi goto fof weltima hankkadi kaa ko heddi ko jokkitire hakkillaji mum walam namdik siwal mahjati chean araknaha lal hasmilahi ɗum waɗi ko ɗum tan ɗum tawoni kirilloji ɗi ko ni tan anani ɗum waɗi gonnam goto e seereɓe men hankkiɗeɗo gueyɗe puɗɗi arde leyɗele men kirilloji mawludaji en o yimin ndemi ala hen ɓe mbi ko woni o wimi rendinta ka rewɓe worɓe accu junggam accu mi sooram o wimi watta ɗum e nder wuuram he on ha ma e jaɓani wadde noon ko annam koye alfaji men mawɗi hayso hen kalani inde nde ne anda e nder jumbugudu kanko ho maayi o wi ɗum watta e galle makko hirde wattake jamato juulata ɗo ɗum ɗon andanoka goon hiccangi tan ari anani o actaru ma yurus isqa suwar wa sihsani l fawash kala to yimɓe rewɓe worɓe ndendi ɓeɗo ne jima ɓe mbiyi daaɗe ne mbili hankkadi ko seeɗani hankkadi welnata daande mabɓe hayso welani kadi ko noon kadi seeɗani yonnata ɓe e guite ma nda ɓeɗo hankkadi mbay kono artiste aji ni jeeta koyeɓe teddina eɓe jiiɗa yimɓe ne garana mabɓo e mabɓe ne ɓuccoɓe ɗum ɗo fof ko ɗum addi ɗum hankkadi e tawi ko ɗum ɗo watta diine hannde eɗen gandi surul masalati o fof kañum hollama kañumwoni qur'ana cheyɗani eɗen gandi kañum e qur'ana joomiraɗo rendata nokku goto so o yihi tan o arat ɗum wonde ɓeɗo cimino ndeɓe cuɓino ngamiruji ɗi e jimi awa gasi qur'ana kayɓe cirti hen ha gas jeeneɗɗo wiya ko ceerno a tawatano jooɗode qur'ana anantani tafsir qur'ana ha fa haajumum ala e hadiseji annabi famnude diine ala ko jimie tan mbaɗi yeeha tan anani ɗum woni ganda ko wiyte asasu nifaq e naafigagal ko jaltinako woni ganda boowal to hunde jaltinako cuuɗa nder tawa ndertu ko anjama diina anjama qur'ana anjama sunna annabi ko ɗum woni nder kono jaltina ɗo to ɗum ɗo ko diine hankkadi koɓe jimata ɗo ko kay ko madhun nawi anani madhun nawi foftino hoorema joomiraɗo allah mantinela sallllahu alayhi wa sallam anani ko hondani ko ni tan eɗen mooli allah ko hondani jeeya ɓeeɗo jeeyaɓe sa yi hankkadi eɗen gandi ko wiyete aswatul maarif so liiti kay walla cooruɓe mbatti nadde hankkadi e nder misidaji yimɓe mbatti honkude eɗen gandi ɗum kam hankkadi wonti goɗɗum natti wonde dewal allah aɗani eɗen gandi imanagal qur'ana haala ko ɓoymanagal ko konngol gonga qawlum bilhaqi wa amalum bilsa'a e gollude ɗoftare ɗum ɗon sa tawi tan sa gongi sa haali gonga golliri ɗoftare allah ɗum ɗon wurtatma koye siftorde allah e janggude qur'ana kono naafiguere noon ko qawlul baɗil wa amalul hayi naafiguere ko gollude fenade jiya fanaafi go fenade tan ɓe gollata e golle bonde amalul hayi so wiyama al hayi joni ko mbiyata tan hayi eɗen jogui enen jogui almuɓɓe hayi wona eɗen jogui ɗumen to almuɓɓe hayi almuɓɓe hayi hayso inde nde ne ñawi kay ɓe mbiya gayi kono ko almuɓɓe hayi bonande tan e haala bonka tan e cooloyagal e bonde leydi e kaccoraji hankkadi ɗum ɗo woni hankkadi ko watte courage ɗum ɗo addata jimi ɗi ɓen hono mabɓe wawde yimɓe jimi ala façon ngaji jimi fof ɓe kuni e nder koye mabɓe eɗen ñaagui allah yo allah dandu men e bona fitanaji akhiru zaman f فمن علامات النفاق إن جاء مال النافقين فهم دلوك سفتر الله آمن دوال الله يارد دنتل غي وقت جوي دين داو قتيل النافق والله سعرين جولة جولة دانا تدى من دي تنغو يواد تكور مكور يه فن جولة هافيو ننغ ركو هافيو سجة هافيو ننغو كوبي هافيو على أنا نأتى وقل أن تجد مفتونا بالغنى قال جد بدأ جد بدأ لو جند جد مجلس ساجن جمري atawata de dun woni sifaji mabbe anje kay waqtu anje julde ga julde fewata ko tukuru mu kuru tan anani wonno dum ho sifana fi gere fi inna nifaq den ganden nafi gere ko etablissement tan ha joni fenade fay koy do fenade muassasun ala alkadhib wal ghina min akdhabi ash-shi'r den gande hun fo bur wonde fenande go jimidi jangu gurana dama yimde don wonno yimobe garambe mojjina do hunde bonde be bonna do hunde mojja yuhassinu alqabih wa yuzayyinu ويأمر به جاء هون دا ودا كبرك بيا دا نينا دومي دوم دو فين موجي دوم دو فاي كذا وكذا على سين كبيدا على سين كشرك بالله على سين كمبيليو اندب اناني ادي يمر نين هون كو موجي كو كدا نين هون ايدا تاو ييد ايدا سنن نلا دو الله ايدا ييم مي غار غار تيدوغال كو امون ان توبتو تشودي الله دي الله ويزحل في نيا كون داني دو منافق يراتن حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وكي يرى سيئا ما ليس بالسوء dina nelado Allah addi ono laptina wi cer asri dina o ina anda kono dum non be memata dum so be diwi tan be nyanti loto ko ngare nangge dedo gede ngare dum do nangu dum na buri qur'an nani dum won nafi gere tan fa inna nifaqa ghishun wa makru wa khida wal ghina mu'assasun ala dhalik eden gandi nafi gere kanyum woni hen ko nambara woni hen ko hodo woni hen ko funti awa jimidino ko dum tan woni hen be bima yi anono ma ala kari kay walota ko hadratul ilah kari kay walota ko makka fu jonno be gitti ha makka wonno yimbe men hebe joodi ma makka hangade saari ton tamma mi yimbe nawani o ari ton joni den fanaade natti marsu sanu kari weto no kari ko makka walu yanno makka mbali yanno da ada wal der suudul maada yimbe ngari ton tay ganda suudu maadu dum ko kaaste banga dum do ko golje banga dum woni ko halato ko nokku ma ganda uraani wadaani wi'a ko makka mbalu da ko barta tu fenale tane do mer angumola do jaha makka de jor arinde ma pingida ma jollanda e avion ma pesada isa do yaade makka ko deweta avion pene tan de fu hande usti makka do wala ko wete al ghina muftidatun lil qalbi musghiratun lir radd fu na wi'e jimi jimol bonnan derna makka di sikkina jomirara subhanahu wa ta'ala ta jeewi ka do hala wa hara rawahu ibnu abi dunya to wonno fi zammil malahi anani qur'ana e jimi jaadata eden jima eden gama eden tembe gura yada ta yantan fal ghina yufsidu al qalb bonnam berna ma ha bona ha bona ha bona wuddina berna de wutara kuma ko min ghairi wurdino zaka li kasrati al akhlaq fihi ndiyam su wuddi hankade ha irdi ha fo boni ha gori da yarde awa berna ma no non wayra ko nam she ne jiba de hen shabuli wona bona wadi du wadi jimidi wete ko qur'an shaytan non tigi ka do hala he rama tabi'in en hewbe wobbe mi hadith mun marfu'uni ina wodi wonno qatada tan hal hadith o won bamtobe dum tayus bangeji goddi gonto qatada ko mawquf o yindi iblis tellinaade iblis ya rabbi jama la antani yahudi kam min ho woni golla ki jomiraaju golla ma ko bilew kay dum won kala mo jiida na golla bilew and ko sheedaano golli beedo nyangotobe beedo timobe beedo yobe na kala mon do de no gari mi haano mon avenir masara danno kada o kada e de foko fenaade foko bilew o yi fama qur'ani ho ko woni qur'anam non kanko iblis jomiraaju mo sheere jimidi jimi kay ko jimi kay kan jiida jimi fo kay yimbe ne dewi hankadu wu ko waka wu ngay dum woni andu ko sheeda an tan won don fama kitabi ho ko won deftere mo yi alwasb ko jiida yimbe ne feso ko e tuppade ko e sekde bandu mun ko e tatuwazo dum do fo ko golle sheytan o yo ko woni nyamdam o yi kullu maytida kala ko wir kala ko jibi ko yan kala ko jibi e ko inde allah hala kay do mun ko dum woni nyamdema fama sharabi ho ni jarama o yukala ko ina sikri dum woni sangara en ko kayinen horin derogaji dido o yi fa aina maskani ho dum hodor dam o yi al aswa ka jereji he si jereji na boni je der jere nda o riba nda o fenan nda o jam o yi fama sauti ho ko ni sautu wala minna ko nuddi rammiyim o yi al mazami dum woni jimidi e chorube de gitaraji boneji di o yi fama masaidi minna ko jogo hottu ko tufulan ko woni ko tuforto mi wi sheedan sin rawbe balan nisa anani rawahu abdul razzaq on hebra ko ma'mar ga qatada hadith o ganda to bayna qito ko non e jonnon ibnu abi dunya wonka haali e bangal deftar makita makayde shaytan anani ton kadi halaka ari ton hadith ton hebra ko gaabi umamata on kayna bamti ha yutti annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanko abi umamata o no holliru bi ar-rasul sallama qala annabiyyu inna iblisa lamma unzila ila al-ard di iblisa tillina ilayda wa rabbi anzaltani tillini kama ilayda ha wadi kama yanko bi guddina di yuru meda ba dum no wanna minni sud ngal bayt wi al-hammam dum woni palasuji bondo di tarabe worbe nan denti neto anani der tusinaaji di do boneji do wada teto al-hammam qala faj'al li majlisan in hoto jammi hoto dum woni saari nokkuji na yeyim benen beji hankade jarabe worbe ha gorala tekker foko popol ya daade ma yoro leedel hefrebe je way leedel julbe de naati tan hande ko wite palasuji di do ko ya ton je wi faj'al li majlisan min hoto woni jondam وي مجلس ماكو على الاسواق جيريج دي وما جامع الطرق دو من در كارفوراجي هي كالا بنجيد انا جودا كارفور هان كادي مبوان ان نيو اندو جول ابليس با جودو دي دون وي فجعل لي طعاما جام من وان نيام دو كل ما لا يذكر اسم الله عليه كالكو ان الله جنتا كيمون وي ان جرامم نو كل مسكر كالكو ان سكر ان غلا يامبا ان هاي دي دو غيد كوتو كوجي بونوجي كو بن جاير دو والله كو نانغاتي جارنا ييمبه كو فو ودا كبارك ana wi faj'al li mu'azzinan e minna nuddina gam ko holdu wi al mizmar kay du wonde dido kerlo ngaji dido chorube dido musicaji o minna wannam qur'an yashiru ko jimi kay o wannam deftere wi al wash du woni ganda bi jeetana peso ina tuppo ina ganda mbara tatouage e fogo hen je o minna ko woni hadisee jam yi jalli hadisan wi al kadhib fanaade kay da hadisee je fanaade kala nanda be kala am yen laado Allah wi kuntu kanzan annabi maada wiide no mi ma nela Allah wi so nguldama dogone lelibe ganal na almada wiide non mi ma nela Allah wi heewi jango qur'an huudo annabi ji ko kala Allah wi ko man qara harfan annabi ji kala jangudo harfere deftere Allah falahu hasana dum de woni ko selli ko hankadi be ngadda hadiseje pen bole bole tan hankare be ma hen boneji mabbe di so kebi gabbe ni jare ni garom be ma hen etas anani o yi jom wanna min hol nela o yi da do kay yado wile beedo fenobe jaabe ala fugo cankinta sona boni ngare nangi dum no ngare nangi dum no an ka sernere are wuro a wajata ko yimbe tawhid kalnaabe la ilaha illallah ko don diinu fuddori kala sarduyeji mun e ko bonnata dum kalnaabe muhammadur rasulullah muhammadu ko nelaado allah rewirta allah sona no hollirnaani kalna yimbe be waqtuji mun en joydi kalnaabe ha joni ganda jakka en hajju ko woni l'islam ko kon dum do fobe liyon be nyantilo ngare nangi dum do goldo lawol yaber mum wotere bur qur'an da bu junna jeb be mun alkahana be ngoni ganda be ngoni wilebe wadobe ko boni be dum do woni ha joni na labe dido sheede neji iblis wiji alni masaida wannam ha joni ko weti minna ko tuforto mi be ko daddiram mi wi annisa raw ede ngande wado asarna heewi bangeji makko fo so rendi wonde ha joni wonde qur'an hoore mun na seedo hen gede keedo wonde bilewu kay golle bilewu golle sheedan alli wa tabu ma tadu shiyaadu amuk sulayman ma kafar sulayman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wado asar kala do wala wado hadith kala ko jufi hen ko tawon hon mun na qur'an hoddi holle kay bilewu ganda ko golle sheedan kadi wite jimidi kadi ganda wonde di moƴƴani kanyum woni qur'an sheedan hadith habi daawud nan ton fi sunan abi daawud حديث أبو رافع جبير بن مطعم نلا صلى الله عليه وسلم قلنا مجورة الله أكبر كبيرة وهالها قسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا مكو حبر ولا هذا مكو جنب لو حبر له ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه إمي النبي يقول نفس ويجندا شير جميري هل مجيد أريد من هيبي جميري أنا دهني هك أجنر جملة بابا هزباجي دي عندهم كي وناج anani nafsu wishir wa nafqi wa kibr kala mun jida kana yahana uni ko el mun kana yeddundire dina allah taw dalilu ala ana de yeddundire dina allah ko ganduda jangana hewu may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ala daftar allah ala dalilu la do siyamandani ngona halandi be koydi e cerro mon de windani windani ambida ko gandal badi jogida e lasrar mor dum ko gandal wa nafqihi al-kibru wa hamzihi al-gundu ganda handani ha joni dum do fo ganda ko boneji sheedan annabi ju moliya eden gandi jomiraado o teddini na laado Allah rokkimo gandal won qur'an woni hala Allah o rokkirimo gandal hala Allah waawde qur'an yidde qur'an jangindi qur'an tuppitaade qur'an ko hawdanno moy jimi Allah yuma allamnahu shir min gandinani annabi ju jimi jimol kay harameji annabi ju meeda helta jimol meeda tojjuru do daane na yima وما علمناه الشعر وما ينبغي له نون تيغي الله يهانان النبي يهانان يم شعر ما ودو كهانان يم دو الله دا يمنا دا ليغو وما ينبغي له. يا سورة ياسين جنجت أن ينفو شفنج يوم جاني الله يوم علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. ندون قرآن ندون واجون جمت الله ونود قرآن هدوم النبي جنج هدوم أندن هدوم جنج السهاب hay goto jangina do man kata o jangina do kama tara o jangina ni badi do jangina ni lasra o jangina ni samtul ma'ruf o jangina ni khazinatul asrar o jangina ni do boneji bof re nyaagi Allah yalla hebbitu en ina jahen wonde ko wi ko wiete fesade ko fesode en tuppo en fesotobe ali do en tuppotobe toni en tuppotobe ganda jogi be mesel dum na mbayde de tatuwaje en dum do kadi sayi nela Allah hunde on fuko golle sheedan laana rasulullah alwashima walmustawshima ay tuppo o do ana juri a tuppo yimbe ara soga yimbe ara wayde ta baadiji munen yo chokdi ganda dum ko yite chokdi ko anani ku yite dum nan noy bonde ni e wi ko ina ara fewni tawara Allah na ara fewni ta biida ko Allah fewni ko fewani anani ara da gi je sebde e fim fuddu ganda dum tagarata tagaro gi woni lodo jaxuron ki tagu ya woyli ma nyana daranga ma ara fewni ta ñande joomi wi ya takto tagu mum firtoɗa ma andu ka kartal ɗum kam joofata anani on ɗeɗo gueɗe ko wiyete jiiba ko kadi ko noon ɗum woni ñamde sheyɗani walla kala ñamde ndi inde Allah haalaka e mum fa inna sheytana yastahillu taam ida lam yudkur ismullahi alayh kala ne ñamde joƴƴinaka e neɗɗo waɗi hen jungiri mum no woɓɓe mbaɗata ni sola al joƴƴinama tan ɓe keñoma nokka hen ɓe goni koye dactinande sheyɗani ɗum waɗa annabi yonta makko goto ko goto miyiɗi arde laalo umbitano waɗi hen junggo mum nokki yona waɗa hunde annabiji teeɓi junggo cukalel gongel kadi nokki kadi yona waɗa e junggo ka hunduko mum no teeɓi juuɗe mabɓe fof rendini oye junggo oɗo gorko mawɗo e junggo ngel ɗo cukalele junggo seeɗani fo mbeɗen tamiɗo ɓe jogotno ko dactinde ñamde men dewa bisimillahi wiyaka hen mbiye bisimillah ko noon de wiyete kala ñamde nde wiyaka bisimillahi ko seeɗani anani ɗum woni ha joni wonti ñamde seeɗani ɗo waɗa jinneji gonginɗi nelaɗo Allah gonginɗe Allah nelaɗo Allah ndeɓe namni annabijo ko wiyete jooɓari ko o wi kala inde inde Allah haala kala ƴiyal ngal inde Allah haala e mum so julɓe ñamiɗo joni paye ñamde moliɗo ƴiyatano bisminoma ɗum ɗo woni ko jinneji ñamata kullu azmin zicra ismullahi alayh anani ko hondani ñamdeji sheeɗaneji ɗiya kotoɓe ñam ɗum walla ñamde nde ala bisimillahi nden kadi ko yo woppe kadi e nder hadise en faami ko wiyete woni jaram makko ko sikrinta ko i Allah haali ɗum wi innama alhamru walmaysir ay ko wiyete sangaraji ɗiɗo doloji ɗiɗo boneji almaysir ko wiye jeude hasard ɗum ɗo lansab ɗiɗo sanameji darnaɗi walla adlami ɗiɗo timirɗe e timoɓe fof ko rijtu min amali cheytan timowo anda hayko yeedi hay hoƴƴudu makko yiyata eyyi ko hondani ɗum ɗo woni daga noon ko wi jaram makko ko jaram ɗum ko sikrini ko ɗum kadi nane nder qur'an aɗa e nder hadise kadi ko hondani wonde ganduɗa jeereto ko toon sheeɗani woni jonde mum are hadis wonde sheeɗani no feŋa da rappo makko subaka fo e nder jeere hadis mo sahih muslim keɓraɗo salmanul farisi ujunnaji ɗi e temannayi e capan joyi e goho ndeka noon en paami hadis oɗo asar kaɗo haala ko hunde taɓinde kadi wonde ha joni kanko place makko no toɓe ndendata to rewɓe worɓe ɓoorato ko ɗum woni misiido sheyɗani anani annabi sallah wiya al masjidu al ardu kullaha masjid enen leydi ndi nokku fo eɗen mbawi julde hen illa al maqbara sona e nder jenale kañumi ganduɗa e nokkuji ɗiɗo ham ɗiɗo pisinaji ɗiɗo anani ɗum ɗo kadi ko on noon are hadiseji celluɗi ndeka noon kala to rewɓe worɓe ɓoroto ɗiɗo nokkuji watta hen kadi ko wiyete mismar owi ko jimiɗi kañum won noddinago sheyɗani eɗen gandi kay noon gawɗo jimol kay dande lotta kay jiiɗa ko mbadda hen iida ɗum woni ɓurana sheyɗani woni hen ko amde woni hen ko foɓɓude woni hen ko legade woni hen ko lewade woni hen ko jeysude woni hen ko nakidde kelle ɗum woni albuka owo tasduya Allah fama kana sala wama kana salatu min alwati illa mukam wa tasbiya anani ɗum woni ganda jiya hankkadi jiya ko woni almuazzin almismar mismar o kañum wonno alimam woni jimowo alimam woni jimowo artiste jimowo gasi almamum woni ha joni herɓe caggal ɓe ko tawaɓe ɓe e spectacle en ɓeɗon to kala to yimete yimɓe jooɗiɓe ɗon ɓe gasi ɗon jooɗi ala keɗot ɗon sona jimi hankkadi jimɗen tagueta sukaɓe hankkadi tokosɓe sukaɓe jofolɓe ene leego hankkadi ene moodi Allah e leppedeji e leggorjigui enuji anani amma kawnul kadibe hadisu wal kadibu al amru bil kadibe eyyi fenade kañum woni yewtere ha joni ganduɗa sheyɗani kañum woni yewtere iblise kala mo nanɗa ina fena ina yewira fenade ene sinka fenade anani ɗum ɗo go nawino hulɓini ɗum woni ɗum gonɗa ti ɗum woni gonɗa ko jangguinde hono no Bukhari en waya julɓe gani sahih muslim en no mbaɗa anji ɗum ni an jangguinta yimɓe ko koyɗe daari e tindi cerno bi ono fon jaba ma cerno bi hunde ganen woni khair khair woni nan cerno bi nal ho ma nantine anani ko yi wonde ganda ko wilebe gonne laabe ko dum woni musyrikine en kanyum en jira ko ina badda ida e wile hono juldo dogiran non jaha e nalal no nyam namnom kala ko sirfi dum en jaha namnom awa be do en doganta ko wilebe doganta ko fibir baaji doganta ko timobe an kadi kala ko sewi kala ko be kuli walla be koli ko ben be doganta yi dum do de wada jawanta kam dum do ayi non ta ko mi ga ayi non ta ko mi ga wa ta hakamuna ilay mo yardana bi hukmi kala ko wi ma ya wada da fellige wadde e ndudo sugun ya e sugun ya itto sugunu maydo ya itto hajun al kulama ya addu al hal mal jodul maydo onon hakkuna men Allah dum do ko jam konon nelabe Allah be gongin be kedira caggal mun en jaba hala mun kambe ko non be jabi fa halaji wilebe e fibiru baaji e timobe fa innahum ya'taqiduna annahum ya'lamuna al-ghayb wonno be fi go be do wilebe ina gandi ko wirni ko ina kala nabe gede birnide e mbiya be jabi tawa ganda mi kam tan gande fu andal mushrikin kam tan gande de gede non be bi hankadi mbadi ko mo be no nela fala suji nela be ni do gandi to ndaka wilebe kam be ngoni nela be sheda ni ji haqiqa ko hon non ta dum adde nera sallallahu alaihi wasallam holli kay jahawto bileje kan wa wa gonginde ko addi ko o yiman ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul fa kafara bima unzila ala muhammad kala kar gardo bileje kay timo o halani mo huda jabi andu kama yeddi ko jippina muhammad ko rawahu al-bazzar ya jaw kasul astar wala ja wa hadith jabir to ganda targhib wa tarib li dafir munziri to jaw ibnu hajar halika do at fatu makutu anani deftar makko wiyetena ha joni al fatu o do sharhu bukhari o kono non kada hadith o ari ha joni to ganda al bani deftar makko asilatu sahiha hadith abram don abi hurara ya anas ibn mas'ud ibn umar imran ibn husayn fob e kali wanda annabi wi kala kay gardo e bileju kay timo o halam ma hunda jabi ando an kama yiddina la do allah aji ati a yiddi ko jippina makko yiddi qur'an do wadi wadi beedo kambe ha joni rewobe deedo gere be ko non tan ay ko ndani tigi famir tan hadiseje de hala allah ka e hala nelado allah ka hay nokko ha joni sharta wanda ha joni sawt sher an noddina sawtul ahmad dum kadi are der hadiseje nelado allah mo ngandido hala mum firtoda ko hadis ibn abi layla kebra do ga ada an jabir radhiyallahu an wa an nabi sallallahu alaihi wasallam go an umidi al fidda abdurrahman ibn auf min jeyi ha joni ganduɗa nokku goɗɗo nahleje ɗum woni tamaroje anani joni noon kanko annabi wiya yo ar ɓinguel makko sellani ibrahima no dara mayde nde waro huusi suuti ibrahima mo dara ɗum ko annam oman ɓinguel ngel wondi ko yaltinde wonki annabijo woyi i ibnu abbasima annabijo i an aɗa haɗanno yimɓe woyda aɗa woya o yi inni lam anha anil bukai mi haɗani woydede jurtude gonɗam gondi mi haɗani innama nahaytu an sawtaini ahmaqaini fajiraini o wi kadmi ko sawtuji nanto nanta puyɗi na sawtuji fajireji sawtu anda nicmati lahawin wa laabi sangane ganda yimmoɓe ene jeeyi haɓe jirili hankkadi toɓe lukade ɓe gama urjinade illilade ko ɗum woni ko kaɗmi ɗum woni ko harmi ko anani ɗum woni sa anda nicmati lahawin wa laabin wa mazamiri cheytan wa sawti ni anda musiba walla sangane musibaji keeɓi ɓe luuka dow ɓe mbiya hankkadi bona waɗi eɓe luuka ɓe mbaɗa ha joni junnito basiɗe ɓe talloga oyi oyi ɓe luuka hankkadi so mayde waɗi saw ɗum woni musiba hamsine wujud jaaɓe jeeha ɓe gacca koye mabɓe jeesa mabɓe ɓe ceeka jeyibaji mabɓe shaɓɗe jeyoɓe ɗum ɗo woni ko haɗa ko wi kono noon ko goymi ɗo ko guitam ko gaddi gonɗi batte ɓeɗe jiime ɓinguelam na maayo ɗum ga ko jurumede wiyete wa hada huwa rahma oyo malla yarhamu la kala mo yurmata ko yurmetake anani ko ndani tigui annabijo haali wi mi haalata ɗo sona ko wiili allah o wi tawi kay mbeɗe suuni kay naftugol ɓinguelam guel o inna bika le mahzunun anani o gite ɗe ene gadda gonɗi ɓera ndena suuni la naqulu ma yusqidu rabbin kalata noko ina metta jomiraɗo ɗum ɗo woni haala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wiyete wonde lukaɗi ɗi e kuljinali ɗi e illilali ɗimɗo gueɗe ko mazamiri cheytan annabijo haali nden hunde gati hede aboubacry tawi sukalon ina jima galle annabijo o wi jam a mazamiri cheytan ha nder galle annabijo e annabijo wiyani moto wi noon de anani annabijo ɓirdima ko haali ko anani ko noon kadi annabi inir ɗum sawtan ahmaq fajira e mazmuru cheyatin ɗum fo ganduɗa ari nder haala he annabi sawtani mal unani oyi sawtuji ɗinnan toon koɗi kuuɗaɗi ɗum woni mismarun anda nicma yo ana heɓi nematan hankadi ganduɗa gadduta ko bafluji hankadi e orchestre ji e pianoji e guitaruji e baranuji aɗa honka du galle fof haaɗi wiro ɗum woni misvar anda nema batte mbiɗa ɓi ana rese tan legal fof ɗanota ko nanodirta ɗum woni ko bone woyi warannatun anda mum ko noon kadi du kaali kadi ganduɗa joni e wadde deyuji e boneji kadi ganduɗa ko wiyete so mayde heeɓima walla ganduɗa ko wiyete ha joni musiba heeɓima ko ronkude heññorade e lugde na fetto ga na tallo ga na waɗa ga junude basil na itte ga sukli mum na fiito ga hoore mum koye ɗum ɗo fof waɗaka barke tan neɗɗo hani ko jaɓurude allah anani jomiraɗo subhanahu wa taala ko ɗum woni ko haali seeɗani ne ganduɗa o wi ɗum yah idhab faman tabiaka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa mawfur ya kala dewiɗiɗo e ma ganduɗa ko jahannama direct wastafzis man istadaata minhum be sawti kala o mbawɗa hawjinirde e giddinirde ƴe woɓɓe ala ko hawjintaɓe ala ko giddintaɓe fof sona soɓe nani jimowo toƴƴiɗo dande toƴƴi dande hankadi goto fof haftoroga iho ko juuranmi rokkumo gaari rokkumo ɓesɓe rokkumo rewniɗe wastafzis man istadaata minhum be sawti wo ajribe aleyhum be hayli ko noon de kala mo jiiɗa no waɗɗi pucci kadi ɗo pucci jawoji ko wiyete laadoji e boneji kala koɓe jahata hen fof ganduɗa ko pucci seeɗane tan ja yimɓe ne mbaɗɗina toggini janiyankoɓe jaaha leydi leydi gaddoyde ko joomaji hon wima noon wo sharikum fil amwali wala awlade waiduhum kala jawɗele mabɓe ɗe rende mabɓe jawɗele ɗe mbaɗirtake dewal allah ɗe mbaɗirtake jokkere endam ɗe mbaɗirtake wallude misineɓe fof ko pankare tan pankare tan pankare tan wala awlade e ɓiɓɓe kala ɓiɗɗo kay toɓɓaɗum inde allah ala hen bismaka dewle mbaɗani wo iduhum fadanɗe tamomayiɗuma cheitanu illa gurura ina laftinami ser deftere allah nde haalaka ko ɗum goota tan nde mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah